maman. Liluna nini kasi na kuyoka moto eko baluka. Nasini na zambi na langwe na mulwe omi manga na nganga. Sina koyoka